Bekrah sanki aşkımız, gözlerimdeki her damla hasretim. Bu sensiz geçirdiğim sabahı nasıl gelir sevgilim, her şey. Meğer ne kaybetmişim, canımdan çok sevmişim. Affet, çok geç anladım. Senden kalan birçok şey hatıra oldu şimdi. Ben artık çok pişmanım. Meğer ne kaybetmişim, canımdan çok sevmişim. Affet, çok geç anladım. Senden kalan birçok şey hatıra oldu şimdi. Ben artık çok pişmanım. Affet, çok geç anladım.